czucia niepokoju, przeciwwskazania, nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 29 stycznia, jest 8. Małgorzata Majdorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o pierwszych skutkach rozporządzenia w sprawie uchodźców, które podpisał nowy amerykański prezydent, przygotowaniach do wyborów samorządowych w Platformie i PiSie i polskich skoczkach narciarskich, którzy znów stanęli na pierwszym miejscu podium. Podpisane przez prezydenta Donalda Trumpa rozporządzenie w sprawie imigrantów spowodowało trudności na wielu lotniskach. Dokument zakazuje przyjmowania przez 4 miesiące wszystkich uchodźców. W przypadku Syryjczyków zakaz jest bezterminowy. Jednocześnie amerykański prezydent wstrzymał na 90 dni wpuszczanie na terytorium USA posiadaczy wiz i kart stałego pobytu z Iranu, Iraku, Libii, Somalii, Sudanu, Syrii i Jemenu. Na przykład na nowojorskim międzynarodowym lotnisku JFK zatrzymano kilkadziesiąt osób. Niektóre zostały oddzielone od reszty rodzin. Prawnicy próbują pomóc w ich zwolnieniu i zinterpretować prawidłowo nowe przepisy. Alarmują też, że takich przypadków jest o wiele więcej. Wokół międzynarodowych lotnisk w Stanach Zjednoczonych gromadzą się demonstranci. Tak jest m.in. w San Francisco, Nowym Jorku, San Diego, Los Angeles, Miami, Atlancie i Bostonie. Ludzie trzymają transparenty z napisami "Pozwólcie im przyjechać". W związku z tym, co dzieje się w USA, premier Kanady Justin Trudeau zaprasza uchodźców do swojego kraju i zapowiada, że zostaną oni przyjęci z otwartymi rękami. Tłumaczy, że to zaproszenie dla tych, którzy uciekają przed prześladowaniami, terrorem i wojną. Kanadyjczycy was ugoszczą, niezależnie od waszej wiary. Różnorodność jest naszą siłą, napisał premier Justin Trudeau na Twitterze. Za nowym amerykańskim prezydentem cała seria na razie telefonicznych spotkań. Wczoraj rozmawiał m.in. z prezydentami Francji i Rosji, a także z kanclerz Niemiec. Donald Trump i Angela Merkel skupili się na NATO, relacjach z Rosją oraz sytuacji na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie. Biały Dom poinformował, że przywódcy Stanów Zjednoczonych i Niemiec podkreślili wagę bliskich relacji amerykańsko-niemieckich oraz przywiązanie do sojuszu transatlantyckiego, którego fundamentem jest NATO. Donald Trump i Angela Merkel zwrócili też uwagę na konieczność dostosowania Paktu Północnoatlantyckiego do zagrożeń XXI wieku oraz na potrzebę inwestycji w zdolności wojskowe, tak by wszyscy sojusznicy wnosili sprawiedliwy wkład we wspólne bezpieczeństwo. Oboje przywódcy zgodzili się, że należy wzmocnić i tak daleko idącą współpracę w walce z terroryzmem i radykalnym ekstremizmem oraz działać na rzecz stabilizacji w regionach konfliktów na Bliskim Wschodzie oraz Afryce Północnej. Czytamy w oświadczeniu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent François Hollande w rozmowie z Donaldem Trumpem podkreślił, że będzie dążył do konsolidacji Unii Europejskiej, a sojusz wojskowy w ramach NATO uważa za nieodzowny i niemożliwy do zastąpienia. I niemiecka kanclerz i francuski prezydent podkreślali, że jeśli chodzi o sankcje wobec Rosji, to mogą one być zniesione jedynie w przypadku, gdy Moskwa wywiąże się z porozumień zawartych w Mińsku w sprawie konfliktu na Ukrainie. Tomasz Siemoniak został pełnomocnikiem Platformy Obywatelskiej do spraw samorządu. Były minister obrony, obecnie wiceszef PO, zapowiada, że jego ugrupowanie będzie przygotowane do wyborów bardzo szybko. Chcemy w ramach przygotowań do wyborów samorządowych, kiedykolwiek one nie będą, czy będą w tym roku, czy w przyszłym, musimy być gotowi tak naprawdę od jutra do działania. Chcemy już w lipcu wskazać kandydatów na prezydentów 49 bądź kilku więcej, jeśli będziemy do tego gotowi, miast. Tomasz Siemoniak krytykował przy tym stosunek PiSu do samorządu. Według niego Prawo i Sprawiedliwości, który postuluje wprowadzenie zasady dwukadencyjności, chodzi o to, by usunąć z samorządu 2/3 prezydentów, burmistrzów i wójtów, tu cytat, tylko dlatego, że oni tam są. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński także odniósł się wczoraj do wyborów samorządowych, powtórzył, że ograniczenie kadencji do 2 jest niezbędne. Ta kadencyjność to będzie posunięcie może nieco nawet szokowe, bo nastąpi zmiana władzy w bardzo wielu gminach i innych organach samorządowych, innych jednostkach samorządowych, ale ono jest dzisiaj potrzebne, bo sprawy tam zaszły w wielu wypadkach za daleko. Podczas spotkania z działaczami regionu podkarpackiego prezes PiSu przekonywał, że zmiana ordynacji przed przyszłorocznymi wyborami jest konieczna, by ograniczyć do minimum możliwość fałszowania wyników. PiS chce podczas wyborów przezroczystych urn, a także instalacji kamer. Znów najlepsi polscy skoczkowie narciarscy wygrali wczorajszy konkurs drużynowy w Willingen i mają teraz ponad 400 punktów przewagi w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata nad Niemcami. Dziś po 15 konkurs indywidualny. Oprócz Piotra Żyły, Dawida Kubackiego, Macieja Kota i Kamila Socha, którzy walczyli o podium wczoraj, dołączą Stefan Hula i Jan Ziobro. A szef Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner już mówi, że kibice mogą z optymizmem czekać na Mistrzostwa Świata w Lahti. Na pewno jesteśmy jednymi z faworytów w tych drużynówkach. Jakby zliczać, no to najlepiej wypadamy w tym roku.

wszystko pod śniegiem, a niedźwiedź nie wie, do czego służy, do czego służy śnieg. Do czego służy, do czego służy lód. Mógłby pojeździć sobie na łyżwach, zagrać w hokeja z wilkiem i rysiem. Mógłby zbudować z lodu dwa igla, mógłby na śniegu zrobić napisy. Mógłby wydeptać w śniegu rysunek, mógłby strzesople zrzucać śnieżkami. Mógłby pozjeżdżać na sankach z góry, słuchać jak skrzypi śnieg pod łapami. Mógłby ulepić sobie niedźwiedzia, gdyby mu tylko ktoś opowiedział. Dzień dobry, Franku Poranku. Witamy serdecznie w naszym zagadkowym czym? Studiu. Brawo, panie Juliuszu. Witam serdecznie pana Juliusza, pana Brunona. Dzień dobry. Dzień dobry. No i przede wszystkim witam naszych zagadkowych słuchaczy. A pytanie mam takie, czy panowie kiedykolwiek ulepili ze śniegu niedźwiedzia? Nie. Niedźwiedzia? Nie, lepiliśmy kota. A, jednak, nie tylko bałwana, tak? No w sumie kot był bałwanem, bo bałwan to jest rzeźba zrobiona tak, ze śniegu. Tak, kot może być bałwanem. Bardzo piękne to jest, tak? Nawiązuję trochę do piosenki, przepięknej piosenki z najnowszej płyty zespołu, który nazywa się Jerz Igor. Co to takiego? Co to takiego? Mm-hmm. No tak, czyli można ulepić ze śniegu kota. Co jeszcze można ulepić ze śniegu? No wszystko praktycznie. Masz rację. A o ile masz wystarczający zapas śniegu, który łatwo się lepi. A co udało ci się ulepić takiego najbardziej fantastycznego? Z czego jesteś dumny na przykład? Mury obronne. Mury obronne. Dobrze brzmi. W ogóle nie miałam zamiaru o tym rozmawiać teraz. Tak jakoś się przydarzyło. Ale miałam zamiar was zapytać o to, a czy macie jakieś zagadkowe marzenia? Ja na przykład, co byśmy chcieli zmienić w zagadkowej niedzieli? No, na przykład niech będzie tak. Chciałabym, by zagadkowa niedziela była później. Ile godzin później? Nie wiem, może nie tak zbyt późno, bo wtedy by tam no, późno się kończyła, ale na przykład tak, no nie wiem, około 11, 12. Żeby wszyscy mogli się wyspać, tak? O, bardzo o, tak. Późno. Ale no wiecie, właśnie. Może porozmawiajmy o czymś, o co jest bardziej możliwe do zrealizowania. Tematy, panowie, poproszę, najbardziej interesujące, mitologia najbardziej grecka, fantastyczne tematy. Książki, różne fajne książki. Julku, ty masz pomysł? Piłka. Piłka nożna na dodatek, tak? Panowie, otwórzmy mikrofon, otwórzmy mail, adres mailowy i zapytajmy zagadkowych słuchaczy, o czym chcieliby, aby usłyszeć w zagadkowej niedzieli. Trzy najbardziej fantastyczne, kreatywne, świeże pomysły. Co zrobimy? Albo o zwierzętach. O nagrodzimy. Prawda? O zwierzętach tak? byśmy nagrodzimy. Rozmawiali. To tak, to podajemy tak, teraz tak. Numer telefonu, bardzo proszę. 22 i 7 trójek. I podamy jeszcze adres mailowy katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No a teraz co? Do rakiety wskakujemy, tak? Do tak. rakiety. Juliusz, Brunon, Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz i ja, Katarzyna Stoparczyk. Startujemy. 5, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fire. Someone sharing a delight, chat, this and that, and cocktails for two, as we enjoy a cigarette, to some exquisite chansonnette. Two hands are sure to slyly meet beneath a serviette, with cocktails for two. My head may go reeling, but my heart will be obedient, with intoxicating kisses for the principal ingredient. Most any afternoon at 5, we'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete her plan that all began with cocktails for two. Spiky Jones. Mam nadzieję, że wszyscy już się obudzili. A tu u nas dyskusja zagorzała, ale poczekajcie panowie z tą dyskusją, ponieważ zadzwoniła do nas Julia. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Julio, skąd dzwonisz? Z Kielc. I co za fantastyczny pomysł masz? Żeby były takie książki ciekawe, i takie różne te, różne może piłki. Dobrze, książki i piłki, ładne połączenie. Albo książki o piłkarzach mogą być też, na przykład. Albo piłkarze o książkach. Właśnie. Dziwne. Ale inspiruje nas Julia, widzicie? A może jeszcze jakiś pomysł? No, też mam taki pomysł, żeby było takie... Aha. Takie jakby na półkach takie latarki. O latarkach na półkę, na to byśmy nie wpadli. Słuchaj, brzmisz jakbyś dzwoniła do nas z kosmosu. Jest taki piękny, kosmiczny pogłos. To jest echo z jaskini. Echo z jaskini kieleckiej. Albo tak. Z radia. Julia, dziękujemy ci bardzo serdecznie za te kreatywne pomysły. No, o latarkach na półkach to w życiu bym na to nie wpadła. Ja też. No, świetna sprawa. Ale panowie, słyszałam, że wy chcielibyście bardzo, marzycie wręcz o tym, aby porozmawiać w zagadkowej niedzieli o waszych siostrach. O, tak, tak. O, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Według mnie, skromnym moim zdaniem, Julku, moja siostra jest znacznie większym słodkim potworem, po pierwsze. O, czy twoja siostra, ona kiedy... to słyszy. Powiedziałam słodkim potworkiem. Nie wiem, czy to złagodziło co nieco. ona jest bardzo miła, kochana i wrażliwa, ale ma też swoją dziką stronę. No. Dobrze. I bardzo dobrze, że ją ma, bo w życiu potrzebna jest równowaga. Drodzy panowie, myślę, że to jest wątek, który zaprowadzi nas na manowce, więc... Nie, my chcemy o siostrach. O siostrach chcecie? Tak. Dobrze, to zapisuję, aby o tych siostrach wcześniej czy później porozmawiać nieco dłużej, a teraz poprosimy naszych zagadkowych słuchaczy o kolejne podszepty, podpowiedzi. A w międzyczasie rozwiążmy, jak na zagadkową niedzielę przystało. Zagadkę. Tak jest, zagadkę. Uwaga, pierwsza podpowiedź. Bardzo szkodzą im winogrona, rodzynki, czekolada, orzechy, gotowana cebula, ale także nasiona jabłek i gruszek. To jakieś zwierzę pewnie. To Nutelli nie mogą jeść. No, myślę, że nikt nie powinien. Najmniejszy z nich waży około 110 gram. Uf. Pies jakiś? Zostały udomowione około 33 tysiące lat temu. Wydaje mi się, że to jest to pies. Julku, a ty może masz bardziej oryginalny pomysł? Jesz. Tylko znów zapomniałem, jak to się nazywa. No to masz jeszcze czas, przypomnisz sobie. Z łatwością potrafią odczytać emocje na twarzy człowieka. Co nie jest proste. Dla zwierzęcia. Mi się wydaje, że zależy, bo w sumie zwierzęta są znacznie bardziej inteligentne i empatyczne niż nam się wydaje. Są inne od nas, są inaczej zbudowane, mają inne zachowania, inne instynkty, ale mimo to też są niezwykle empatyczne oraz posiadają instynkty macierzyńskie. Czasami zwierzęta ratują ludzi przed śmiercią. Oraz bardzo mi się podoba twoja wypowiedź, natomiast nie doszliśmy do tego, cóż to może być. Temperatura ich ciała zazwyczaj wynosi 38-39 stopni Celsjusza. Mi się wydaje, że jest więcej, to kot, czy mniej, pies, niż, a człowiek ma 35. No, jak ma obniżoną temperaturę, to tak. A jak ma normalną? To tak 36,7. 6, tak, 7, dobrze. Podobnie jak i ludziom, szkodzi im dym papierosowy. No to Ameryki nie odkryłam. Tak jak człowiek, również one miewają czkawkę, jeśli jedzą lub piją zbyt szybko. Mój kot kicha, ale czkawki raczej nie miał. Julku, przypomniałeś sobie, co to mogło być? Dobrze, to jest ostatnia podpowiedź moja. To uwaga, pełna koncentracja i gotowość, tak? Posiadają trzy pary powiek. Górną, dolną i specjalną membranę nawilżającą i chroniącą oko. Sowa? A widzę, że dzisiaj idzie mi fenomenalnie. Julku, twój pomysł. Ostatnia szansa. To coś ma trzy policzki? Nie, trzy powieki. Powieki. Powieka to jest to policzki kawałek skóry, który ci zakrywa oko. To gdzie ona ma jeszcze te powieki? No powieki, no przeczytałam, proszę bardzo, ma tak. Trzy pary powiek. Górną, dolną i specjalną membranę nawilżającą. Panowie, nie przedłużając, proszę bardzo, tu jest sowa, tak? Kot, pies, kot. Sowa. No to wybierz jedno stworzenie. Gdyby nie te powieki. Męska decyzja, proszę pana. Dobrze, męska decyzja, sowa. Dziękuję. Proszę bardzo, Juliuszu. Wielbłąd. Bardzo proszę, zaprosimy panią teraz Irenę Kwiatkowską, która wie. Z archiwum zagadek. Przed domem mieszka w budzie. Czasem głośno szczeka. Podwórka pilnuje w wielkim trudzie, bo jest najlepszym przyjacielem człowieka. On ma trzy powieki? Tak, on ma trzy powieki. On! A na dodatek, ja nie słyszałam, żeby wielbłąd szczekał. Nie słyszałam, tym bardziej, żeby sowa szczekała. Taka sowa w budzie. Uf, uf, uf. Numer telefonu raz jeszcze poproszę. 22 i 7 trójek. I czekamy. Na kogo czekamy? Na zagadkowy. Na słuchacza, który odpowie i dostanie nagrodę. Brawo. Mes deux mains, deux yeux encore fatigués, comme tous les matins. elle aurait bien aimé rester plus longtemps dans son lit. Casser mon réveil et puis dormir jusqu'à midi. Mais voilà, elle est là un peu plus réveillée que vous, grâce au petit chocolat chaud qui l'aide à tenir le coup. Elle aurait bien aimé rester plus longtemps sous la douche. Jouer à avaler puis souffler le hors de la bouche. Mais voilà, elle est là un peu plus réveillée que vous, grâce au petit chocolat chaud qui l'aide à tenir le coup. Bonjour, tout va bien, j'ai mes 10 doigts, mes 2 mains. Deux yeux encore fatigués, comme tous les matins. Bonjour, tout va bien, j'ai mes 10 doigts, mes 2 mains. Deux yeux encore fatigués, comme tous les matins. Elle aurait bien aimé manger encore quelques croissants. Tout chaud dans le four, le chocolat fondu dedans. Mais voilà, elle est là un peu plus réveillée que vous, grâce au petit chocolat chaud qui l'aide à tenir le coup. Elle aurait bien aimé écouter encore la radio. Y a des messieurs bizarres qui racontent des trucs rigolos. Mais voilà, elle est là à chanter au milieu de vous. Maintenant que vous êtes réveillés, on va pouvoir faire les petits fous. Bonjour, tout va bien, j'ai mes 10 doigts, mes 2 mains. Deux yeux encore fatigués, comme tous les matins. Bonjour, tout va bien, j'ai mes 10 doigts, mes 2 mains. Deux yeux encore fatigués, comme tous les matins. Julku, mam chyba dobrą informację dla ciebie. Zagadkę jakąś o Star Wars? Nie, to nie jest żadna zagadka, ale to będzie miła informacja. Pamiętasz, jak tydzień temu strasznie narzekałeś na muzykę w tym programie? Tak. To wyobraź sobie, że teraz prawie każda piosenka, no a może i każda będzie, wiesz jaka? Żywiołowa. Energetyczna. Fajnie. No tak myślałam, że fajnie. No dobrze, to w takim razie, skoro już mamy temat muzyczny załatwiony. Zagadki! Poprosimy o zagadki. Pani Ireny Kwiatkowskiej. Przed domem mieszka w budzie. Czasem głośno szczeka. Podwórka pilnuje w wielkim trudzie, bo jest najlepszym przyjacielem człowieka. A nie, on tę zagadkę... Poczekaj, tę zagadkę rozwiąże Filip, 7-letni, który dodzwonił się do nas wprost. Skąd? Z Lublina. Lublina. Halo, halo, dzień dobry Filipie. Dzień dobry. Witamy cię bardzo serdecznie i prosimy, abyś głośno i wyraźnie oświadczył nam, kto jest bohaterem zagadki. Pies. Brawo. Filipie? Halo, halo? Jesteś ja z nami? Ja mam też własnego pieska. A no właśnie, chciałam zapytać o to. I za co lubisz go najbardziej? Co w nim podziwiasz najbardziej? Że tak wysoko skacze. A to jest jakiś pies jakiejś rasy? Czy może bezrasowy? Tak. Mhm. No i to jest też dobra odpowiedź. A jak się wabi twój pies? To jest kundelek. To jest kundelek. A jak się wabi? Chrapa. Świetnie, to pozdrawiamy. Pozdrawiamy ciebie, twojego psa fantastycznego, psa sportowca, sprintera. Do widzenia. Jeszcze nie, poczekaj. Jeszcze rodzinę pozdrawiamy i cały Lublin i dziękujemy. Wyobraźcie sobie, że linie papilarne psa znajdują się na... całym ogonie? Na nosie. Odcisk ich nosa, też nosa psa Filipa, jest tak samo unikatowy, czyli jaki? Jak niezwykły. W sensie nie ma drugiego takiego odcisku. Jasne. Jak odcisk, tak, palca, dokładnie tak, człowieka. Za jego pomocą można zidentyfikować konkretnego osobnika. Ja u psów zawsze podziwiałam najbardziej, to ja nigdy nie miałem psa. Mhm. Zawsze podziwiałam je za żywiołowość, w tym jak bardzo okazywały emocje, rzucały się na ciebie, zaczynały cię lizać. A słyszałeś, o czym mówił Filip? Wysoko skacze. Tak. To też jest ta energia niesamowita psia. A wiecie, gdzie psy się, w którym miejscu psy się pocą? Nie wiem. Na nosie. Tylko na podeszwach łap. Właśnie nie chcę być nie jakoś... Nie, na nosie też. Niemiły, nie. Ale psy wydzielają taki specjalny zapach spod futra, który jakoś po prostu Ty wiesz, jaki ten zapach jest ważny? To jest tak jak ich dowód osobisty. Tak, tylko ja jeszcze jakby nie jestem przyzwyczajona do tego zapachu i w przypadku niektórych psów lekko śmierdzi. No tak, no bo taki jest zwierzęcy świat. Pies, jeśli chodzi o zapachy, czuje te zapachy chyba z 1000 razy bardziej, tak, mocniej prawda. Niż człowiek. Wyobraźcie sobie, jaki to jest ciekawy, barwny, zapachowy świat. A ich najsłabszym zmysłem jest wzrok, podobno. Podobno tak i podobno nie rozpoznają do końca kolorów. No ale jeżeli ten węch jest tak fenomenalny, to im to pewnie wystarcza. Węch mam niesamowity. A wiecie, co naukowcy odkryli ostatnio? Że psy są w stanie wyczuć, oczywiście przy pomocy węchu, niektóre choroby. Ponieważ wychwytują nietypowy zapach generowany przez zmienione komórki. Jeszcze psy... To jest fenomen. I niesamowite jest u psów to, że one też bardzo często ratują ludzi. Jest wiele historii, w których na przykład ludzie stali pochowani w lawinach i psy z narażeniem życia węszyły ich, szukały, nawet wyciągały. To może uchylę rąbka tajemnicy. Już niebawem w naszym studiu... Pies. Rozmawiać będziemy o psie ratowniku. Tak, ale nie dzisiaj. Myślałam, natomiast że myślę, że to jest bardzo piękny i bardzo lubiany przez dzieci temat. Zagadka numer 2? Tak. Oby był to kot, oby był to kot. Są dużymi ssakami. Duże ssaki. Duże. W stanie dzikim występują jedynie w Azji Środkowej i w Australii, gdzie dotarły razem z afgańskimi poganiaczami. No to raczej kot to nie będą. Nie, kangury? Raczej nie. Proszę. Kangury? Wielbłądy? Wielbłądy. Wielbłądy już były w budzie, tak? Przed chwilą i szczekały. No. Nie, chyba wielbłądy wydają taki dźwięk, przypomina coś szczekanie. Trochę ale, tak. Ale w budzie go jeszcze nie widziałem, wielbłąd. Ich nazwa pochodzi z gockiego Ulbandus. Starowysokoniemieckim Olpenta, ale wam podpowiedziałam. Co? Kurczę, muszę nauczyć się łacińskiego. Tak, i staroniemieckiego. Co jest zniekształconym łacińskim wyrazem elefantus? Słoń? Słoń? Który z kolei pochodzi od greckiego elefas. O tym samym znaczeniu, ale nie jest to słoń. Jest, na nie pewno. Jest. Elefas. Kłopot w tym, słoń. Że słoni mieszkają także w Afryce, to jest a Afryka duży. Nie została wymieniona. Poza tym chyba nie widziałam jeszcze, chyba słoni nie mieszkają w Australii. Mm-hmm. Panowie drodzy, Azji, no tak, tak, jest pewien kłopot z tym. Pośród licznych darów, jakie w roku 986 Mieszko I ofiarował niemieckiemu cesarzowi Ottonowi III, znalazł się między innymi on, bohater naszej zagadki. Wombat? Podpowiadam kola? I nic. Dziobak? No dobrze, moi drodzy, ostatnia szansa. Pies dingo? Kiedy jest spragniony, potrafi wypić taką ilość wody, która równoważna jest 1/3 masy jego ciała. Pies jego? No dobrze, to w takim razie tak. Brunek? Pies dingo. Wielbłąd. Zobaczymy, kto ma rację. Pani a może Jena, kangur? Kwiatko, to który? Wielbłąd czy kangur? Wielbłąd. Może wielbłąd. Pani Reno? To zwierzę mało wody pije, na gorącej pustyni żyje, a na grzbiecie swoim ma piękne, duże garby dwa. Ale pani powiedziała, że to już nie będzie to zwierzę. Nie, ja nie powiedziałam, że nie będzie to zwierzę. Nie mówmy już nic więcej, bo stracimy. Poprośmy zagadkowych słuchaczy o to, aby do nas zadzwonili. 22 i 7 trójek. Ты малиновый, пылевый кибол на тату травы. Солнечко шили, группу не хмотрую траву оправи. То сегодня умеется, грязь злобей малиновый. Венку пришеш на цепроден, коми. Ty mali wile, mylę leki, bo nie będę puszczać. Słoniczko szili, na puszczać musi ci to prawać. dzieją wiecy, gdy sobie mali wili. W ręku prysie się cykodem kominikie pili. Se mi krásně spí, mám na polštáři nebe, vlasy celý modrý a od nich modrej hřeben. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se jak trapař, vrhnul se mi na polštář a nebe vyždím. Když na cyklu ten komík je bílý, dvě malý víly hrály se ve větrný postej. Z peřiny sněží, lidi se koupou v létě chumelí. A w naszym studiu pan Juliusz, pan Brunon, którzy teraz wstecznie zapowiedzą piosenkę. W karlikowym rochliku. Brawo! I tytuł? No, kto słuchał? Ja nie. A kto rozmawiał? Dwie male diwy. A, w karlikowym rochliku rzeczywiście. I poproszę jeszcze powiedzieć, w jakim języku zaśpiewane te piosenki? Po rosyjsku chyba. Nie? Nie po rosyjsku? No, ciekawa jestem, kto zgadnie. Hiszpański? Nie, nie, to po hiszpańsku. Francuski to na pewno nie. Francuski na pewno nie. Akcent inny. Szwedzki. Panowie, szwedzki też nie, to już piąte pudło. No blisko dosyć nas ten kraj się znajduje. Finlandii? Nie, po fińsku też nie. Jeszcze macie dwie szanse. Dwie ostatnie. Jedna dla Brunka, jedna dla Julka. Proszę bardzo. Ej, ale on się więcej wypowiadał. Dla mnie są dwie. Jakie ej? No... Mamy pomysł, czy nie mamy? No, co to był za język? Pierwsza litera C. O, celtycki? Nie, druga Z. Trzecia E. C. Czwarta S. Czeski. No, nareszcie. Bardzo wam dziękuję. A my wracamy do naszych zagadek, do naszych tematów. Powiem tylko tyle, że maile się rozpisały. To może otwórzmy na przykład ten. Dzień dobry. Podajemy tylko trzy pierwsze pomysły. Pomysły, które mogą być zrealizowane gdzie? U nas, w zagadkowej niedzieli. Jak się produkuje auta? Dobry temat? Dobry. Świetny. Jak ludzie powstali? Inspiracja ostatnio, inspiracja, tak, była sobie Ziemia chyba, tak? Taki film o, ciekawe, był. Ciekawe. Inspiracja dzięki temu filmowi. To walka między nauką a religią, jak powstał, może tak. Być fajne. Jak przeobrażają się zwierzęta, na przykład kijanki. O, to mi się podoba. To z kolei pomysł z książki o żabach, opowiem ci, mamo. Wiersze napisał Michał Brykczyński. No pięknie uzasadnienie mamy. Pozdrawiamy Emilia i Eryk, lat 5 z Łodzi. No to czekamy na kolejne potrzeby, podpowiedzi. Katarzyna.stoparczyk@. Dalej? polskieradio.pl. No i wracamy do naszej zagadki. Bardzo proszę. To zwierzę mało wody pije, na gorącej pustyni żyje. A na grzbiecie swoim ma piękne, duże garby dwa. A co to za zwierzę? Powie nam Patrycja, 10-letnia, która dzwoni do nas z Zabrza. Halo? Malutka ciekawostka, te zwierzęta niektóre dzień dobry, nie mają Patrycjo. Dwóch garbów, ale jeden. Tak, poczekaj, Bruno, nie? Patrycjo, cóż to za zwierzę? Wielbłąd. Świetnie. No to teraz mamy pytanie dodatkowe, już zupełnie poza kategoriami i konkurencją. Co wielbłąd chowa w swoim garbie? Jedzenie i wodę. Ale nie do was to jest pytanie. Wodę. Patrycja mówi, że wodę, a Brunon mówi, że... Pokarm, jedzenie i wodę. A w jednym garbie musi mieć wodę, a w drugim... Naleśniki. Pewnie. Moi drodzy, nie gromadzi wody wielbłąd w garbie, tylko tłuszcz. Jako materiał zapasowy na wypadek, kiedy zgłodnieje. A tu, a woda to co? No, wody tam nie ma. Patrycjo, bardzo dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiamy. Piękna była twoja odpowiedź, ta druga to już było zupełnie poza wszystkim. Dziękujemy, pozdrawiamy i do wielbłądów powracamy. Ale pani by tego też nie wiedziała, tylko pani ciągle czyta z komputera. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, ponieważ mam takie prawo. Wymyśleć sobie. Ale wiesz co, z mojej biednej głowy to ja bym co chwilę mogła się mylić. Abyś czegoś dowiedzieć, musimy chciałbyś taki program się dowiedzieć, nie wymyślimy nagle. Bum. Tworzyć? No już właśnie. Wiem, jaki jest sens życia. Wymyśliłem go sobie 3 sekundy ale temu. To akurat z tym najprościej, więc wiesz, najtrudniej z tymi konkretnymi informacjami, precyzyjnymi. Moi drodzy, wielbłądy bez wody mogą obchodzić się całymi tygodniami, gdyż bardzo oszczędnie nią gospodarują. Chyba rekord to pół roku. Teraz uwaga, to jest hit. Nie pocą się i nie tracą jej wraz z odchodami. No, taka prawda. Jeszcze podobno wielbłądy są bardzo miłymi zwierzakami, że dosyć przyjaźnie nastawionymi. Nie są na pewno ludzi. No tak, ale trzeba pamiętać, że jednak są zwierzętami. Mają swoje prawa, nie można ich zagłaskać, tak jak to turyści często robią. Dobrze, jeszcze dwa pytania. Jak nazywa się wielbłąd jednogarbny? Wiem, dromader. Brawo. Typciu. Też chciałam to powiedzieć. Julku, wierzę, że wiedziałeś i wiem, że wiedziałeś, nie czytając z kartki. Bardzo doceniam. Dromader jest największym zwierzęciem na pustyniach Afryki. A jak nazywa się wielbłąd dwugarbny, Julku? Normalnie. No tak, w sumie tak, Brunku. Nie wiem. Bak. Bak, jak dalej? Bakt. Baktr. Baktrian. Pięknie? Nie słyszałam o takiej nazwie, słyszałam o dromaderze, ale o baktrian. Dromaderze czegoś też, się jednak, czegoś się uczymy. A gdzie żyje? Ano w Mongolii i Chinach. 摇摇，我的好伙伴，洗澡时候最好玩。小鸭鸭，我好喜欢，好喜欢。呜呜嘟嘟，小鸭鸭好宝宝，捏你一下嘎嘎叫。小鸭鸭，你是好朋友，你最好。每天看到你陪我浴缸里洗澡。我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友 Dubby Dubby Dubby 最好的朋友小鸭鸭你的可爱我开心我的伙伴小鸭鸭我爱你 嘿小鸭鸭那么我用漂亮的小刷子给你刷刷背吧你愿意哦，好的舒服吧我再给你刷刷耳朵好吗哦我明白了你根本没长耳朵我给你刷刷肚子吧刷刷他的小肚子哦他抱痒痒 哦每天看到你陪我浴缸里洗澡我看到胖胖可爱聪明漂亮的朋友噜不得比得比最好的朋友小鸭鸭你真可爱我开心我的伙伴小鸭鸭我爱你我的伙伴小鸭鸭我爱你 A w naszym studiu, panowie, kto w naszym studiu? Nowi goście. Tak, goście. Pierwsi goście dzisiaj. Witamy bardzo, bardzo serdecznie panią Karolinę Rodanowicz. Dzień dobry. Bardzo mi miło. I pani Karolina Rodanowicz przyprowadziła ze sobą, no myślę, że najbliższą i najważniejszą istotę świata. Czyli córkę. Tak, jest tu ze mną moja córka. O imieniu? O imieniu Pola, która jest już trochę jakby większa niż tutaj widzę chłopaki, ponieważ chodzi już do gimnazjum, więc jest troszkę tak na granicy światów tak. dzieci i już jakiegoś takiego większej historii. No ale też uczestniczyła w moich zajęciach, dlatego ją tutaj zabrałam, żeby też nam opowiedziała z perspektywy uczestnika. No tak, a te zajęcia nazywają się... Nazywają się Spotlight Kids i dotyczą sztuki, ale tak naprawdę to dotyczą tego, jak dzieci sobie z nią radzą. No to posłuchajmy, jak dzieci radzą sobie ze sztuką. W zajęciach Spotlight Kids lubię to, że możemy pokazać na naszych rysunkach to, co czujemy. Podoba mi się taka zachowana harmonia w naszych rysunkach i bardzo lubię naszą panią Karolinę i Anię. No właśnie, wypowiadała się uczestniczka o egzotycznie brzmiącym imieniu Lulu. No i o tej sztuce, Chciałam zapytać was, chłopcy, również i ciebie, Polu. Dlaczego dziecko ma zaznajamiać się ze sztuką współczesną? Do czego w ogóle mu to jest potrzebne? Nie wiem. Brunaka, ty podejrzewasz, do czego to może być potrzebne? Może sztuka też pomaga, jakby można za pomocą obrazu pokazać w ogóle, co czujesz, co też pomaga na przykład. No super, bo może też mi się tak wydaje. Może emocje wyleć na papier. A co to jest w ogóle ta sztuka współczesna? Może tak powinniśmy zacząć? Sztuka współczesna to nie są na przykład obrazy z pejzażami malarzy, ale to chyba głównie to są teraz abstrakcje różne na przykład. A czy to tylko malarstwo wchodzi? Albo na przykład na kartce swoje emocje dają. Znaczy... Świetnie. Ale jakbyśmy wyszli poza malarstwo, poza rysowanie, malowanie, to sztuką współczesną może być na przykład jeszcze co? Właściwie wszystko, co ma miejsce teraz, może być w pewnym sensie sztuką współczesną. No w pewnym sensie tak, ale muzyka na przykład absolutnie też, prawda? I książki, tak, filmy. No właśnie, to proszę powiedzieć. Pani Karolino, do czego ta sztuka współczesna jest dziecku potrzebna? Daje przede wszystkim ten, jakby ten podział na sztukę współczesną. On po prostu dotyczy tego, że artyści w którymś momencie doszli do wniosku, że najważniejsze jest to, co oni myślą, to, co przeżywają i to chcą pokazać. A ponieważ świat też zaczął się bardzo szybko zmieniać, używa się w sztuce wszystkiego, co mamy dostępne. Czyli to jest coś bardzo, to jest po prostu coś związane z nami jako ludźmi i z tym, co nas otacza. Dlatego to może być, tak jak tutaj już usłyszałam, to może być wszystko. Czyli to może być film, to może być muzyka, to może być coś, w co wchodzimy, jakieś miękkie korytarze, to mogą być instrumenty zrobione z wiadra. To może być kreatywna. Strasznie dużo różnych rzeczy. Strona naszego umysłu. Ale chodzi w tym przede wszystkim o to, żeby zwrócić nam uwagę na to, jak skonstruowany jest świat i na to, co my możemy, w jaki sposób my możemy opowiedzieć o sobie, światu. Drogie panie, to w takim razie pożądane są tutaj najbardziej szalone, kreatywne pomysły. Tak, oczywiście. Bo jeżeli sztuką współczesną jest to, że wchodzimy w jakieś miękkie korytarze, to rzeczywiście to może być jakiś performance, prawda? Albo, nie wiem, doświadczenie rzeźby korytarzowej, powiedzmy. No to jest chyba jakaś wyobraźnia. No, to tak, cały czas. Tylko właśnie chodzi o to, żeby z tej naszej wyobraźni stworzyć takie coś, w czym może, mogą uczestniczyć inni. Pani Karolino, co najbardziej szalonego stworzyliście podczas waszych zajęć? Najbardziej szalone były oczywiście tak zwany body painting, czyli coś związane z malowanie na ciele. Malowanie siebie po prostu i potem tarzanie się w tym wszystkim, więc myślę, że to dla wszystkich było najbardziej szalonym doświadczeniem. Nie wiem, czy Pola, masz jakieś jeszcze historie zapamiętane, takie, które wydały się bardzo szalone? Z kawą jakieś eksperymenty. Robiliśmy też takie rzeźby fajne, pamiętasz? Które? No ostatnio też na przykład malowaliśmy właśnie herbatą i sosem sojowym, ponieważ był temat roślin, więc to też chodzi o to, że... Ale też się uczyliśmy robić jakby rzeźby, że na przykład najpierw mama nas uczyła robić jakby z drutów, a potem dopiero... A potem na następnych zajęciach nakładaliśmy to i jakby już wiemy, jak robić rzeźbę. No tak, czyli bawimy się, poznajemy, doświadczamy, odważamy się przekraczać granice, czyli nasza wyobraźnia zostaje wypuszczona z klatki i to jest cudowne. No ale też myślę, że dużo jest w tym takiego uspokojenia, takiej terapii nawet zajęciowej. Pewnie dlatego dzieci tak bardzo lubią zajęcia związane ze sztuką współczesną, plastyką również. Tak, no my też... Aha, dobrze, to za chwilkę. Czy jeszcze mogę? Proszę, proszę, oczywiście. Bo jeszcze chciałam właśnie powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. O tym, że my często się też spotykamy z różnymi artystami, chodzimy na wystawy. I są to często takie wystawy, które wydają się trudne rodzicom, a dla dzieci są absolutnie dostępne. Oni się tego w ogóle nie boją, że czegoś nie zrozumieją. I też artyści, którzy do nas przychodzą, to są też ludzie, którzy nie pracują z dziećmi. Więc kontakt z osobami tak otwartymi jest dla nich niezwykle ważny. I o tych artystach, fenomenalnych osobowościach, niezwykle zdolnych, za chwilę porozmawiamy. Raknasy Andandino, na sirsi Randandino! Andandino, sopalakatino, sopalakatikato, elipele bombe. يلا نلعب مع سوا ونرمي الطابي بالهوا كلا نوبا مع عجل نستوبا في كمان جاي فينك فوت عد شلوش فينس عد بوم واحد اثنين ثلاثة بوم اندندينو سفرات كاتينو سفرات كاتيكاتو الف بلف بوم في اندندينو سفرات كاتينو سفرات كاتيكاتو الف بلف بوم بهالرقصة فرحتنا تزيد فاني خيابة يا عبا لو نخبز لشو مصيبان In English we say love بعربية حب أخذ شتايب شلاش مندندينا سفرات كاتينا سفرات كاتيكاتو كالف كالف بوم Andandino, Sesame Street Playground, a w naszym studiu Spotlight Kids, można powiedzieć, duet Karolina Rodanowicz z córką Polą. Obiecaliśmy, że o artystach rzecz będzie teraz, bo zaprasza pani do współpracy absolutnie niezwykłe osobowości świata sztuki współczesnej. Tak, bo tak mi się wydaje też, jakby myśląc o swojej historii, ponieważ ja jestem rzeźbiarką i też miałam jakąś swoją historię związaną z tym, co w ogóle mnie popchnęło do zajmowania się sztuką i najważniejsza jest taka figura, która się pojawia w którymś momencie, która nas zainspiruje do tego. Po prostu wydaje nam się najfajniejsza ze wszystkiego i chcemy też być kimś takim i chcemy tak robić i tak działać. I u nas faktycznie się takie osoby pojawiają. Ostatnią taką wizytą to była wizyta u malarza, który się nazywa Sławek Pawszak, którego obrazy teraz będą na elewacji, nowej elewacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej. On maluje takie... W Warszawie? Tak, w Warszawie. Mhm. Bardzo duże formaty abstrakcyjnych, dosyć obrazów kolorowych. I to było super, bo poszliśmy do niego do pracowni i on nagle sobie zdał sprawę, że dzieci doskonale wiedzą, czym jest abstrakcja, że to nie jest przypadkowy układ kolorów i kształtów, tylko coś, co właśnie, tak jak chłopaki zresztą mówiły, wyraża my nie emocje. Wiemy, dorośli nie wiemy, a dzieci w sposób naturalny, prawda? Tak. I oni też wtedy w tej pracowni, nasze dzieci spotlightowe, zrobiły obrazy, które Sławka powaliły na kolana. Zachwyciły. Zachwyciły go. Mieliśmy też warsztaty z rysowniczką Agatą Endonowicką. Był też wspaniały film, który zrobiła Aneta Grzeszczykowska, to jest fotografka. I ona użyła w pewnym sensie dzieci do stworzenia takiej animacji. Ją można zresztą obejrzeć u nas na stronie czyli facebookowej. Zaprosiła je jako obiekty sztuki. Tak, tak. One dzieci też wystąpiły w filmie, który stworzył Artur Żmijewski, czyli artysta, który na ogół podejmuje bardzo poważne tematy i okazało się, że absolutnie też z dziećmi jest w stanie stworzyć ważną rzecz. Pani Karolino, no najpoważniejszym tematem świata, z tego co mi wiadomo, to jest temat związany z dziećmi. Dziecko jest najpoważniejszym tematem świata. No tak, bo potem z niego wyrasta człowiek, który wpływa na losy świata na przykład. No na przykład. Powiedziała pani bardzo ważną rzecz. Powiedziała pani wcześniej, że dziecko w naturalny sposób postrzega sztukę współczesną. Postrzega, bo to jest jego świat, to jest naturalne. Tak samo jest z muzyką. Mhm. Z muzyką, tą najnowszą, tą, którą my dorośli często odrzucamy, bo jej nie rozumiemy. Ja pamiętam podczas... Podobnie tak jak zresztą sztukę, tak, którą jednak też mało osób jakby chce w ogóle tak konsumować. Oswoić, prawda? Zrozumieć. Pamiętam jak na spotkaniach Małej Warszawskiej Jesieni. Rodzice się nudzili, wychodzili, nie bardzo mogli dać sobie radę z tymi artystycznymi spotkaniami, a dzieci nie, a dzieci były całą sobą w tym, co działo się na scenie. No bo to jest ta niesamowita wyobraźnia i kreatywność. I nawiązując do tego, przeczytajmy może jeszcze jeden mail, bo poprosiliśmy dzisiaj o to, aby dzieci pomyślały, o czym chciałyby posłuchać w zagadkowej niedzieli najbardziej. Mamy fantastyczne pomysły. Tak, myślę, że to też się wiąże właśnie. Właśnie to wiąże się dokładnie z tym, o czym rozmawiamy. Na przykład Maciek lat 10 z mamą mają następujące propozycje do zagadkowej niedzieli. Po pierwsze, jak powstaje książka? Po drugie, kiedy dziecko staje się nastolatkiem, kiedy nie mówi się już o dzieciach, ale o młodzieży, czyli co zmienia się w człowieku, czy dorośli inaczej traktują takie dziecko? Pola, widzisz to, tak. Czy zyskuje więcej praw, czy tylko obowiązków? No fantastyczny temat. No właśnie, to ja mogę powiedzieć na ten pierwszy, a Pola może odpowiedzieć na ten drugi. A jeszcze jest trzeci, słuchajcie. Polskie komiksy z podziałem na wiek. Syn bardzo interesuje się komiksami. Staram się chodzić na warsztaty. No właśnie, tego rodzaju sztuki. Pozdrawiamy Bożena i Maciek. No bardzo dziękujemy. Maili jest więcej. My wszystkie bardzo uważnie będziemy czytali i rozważali. I myślę sobie też, że z tej wyobraźni i kreatywności wywodzą się te dziecięce słowotwórcze historie, przekręcajki słowne. My bardzo lubimy o nich mówić. Może pani pamięta jakieś takie przekręcone słowa z życia Poli, z dzieciństwa Poli. Ja, kiedy byłam mały, na przykład na długopis mówiłam długi pysk, a na helikopter helitoter. A ja, jak miałam czkawkę, to mówiłam mam kawkę. Tak, no oczywiście takie klasyczne przekręcenie to jest kucynia. Nie wiem, czy ktoś przyjdzie wam do głowy, chłopaki. Co tam rzeć kucynia? Cukinia. No to ja z ostatnich naszych kwiatków, tak zwanych z przedszkolnych, przytoczę takie dwa cytaty. Kto to jest policjant? To taki człowiek, co stoi na dworzu i czeka na skandal. A co to jest mandat? To jest karteczka niezwykła. Bardzo dużo kosztuje i można ją kupić tylko u pana policjanta. A jeszcze było takie pytanie. A co twój tata robi najczęściej? No i odpowiedziała mała Łucja. Mój tata najczęściej to zdrowo się rozwija. Prawda? Super. Drodzy moi państwo, pomalutku będziemy kończyć tę naszą pierwszą zagadkową godzinę. Spotlightowo kończymy. Spotlight Kids to są zajęcia, które są bardzo ciekawe, kreatywne i twórcze. To mam nadzieję. Ale myślę, że naprawdę tak jest, bo jakby robimy razem, żeby ja i dzieciaki, które uczestniczą właśnie jakby w tym kierunku sobie idziemy i myślę, że będziemy iść dalej i zapraszamy. A ja tak zastanawiam się nad tym, czy dzieci bardziej czerpią, czy pani. Bo to jest tak, że kiedy człowiek spotyka z dziećmi, prawda? To z nich. Tak, może czerpać pełnymi garściami. Karolina Rodanowicz z córką Polą. Bardzo dziękujemy. Zdjęły studio, dziękujemy serdecznie. Dziękujemy za zaproszenie. Nie jestem byk Fernando, nie jestem miś Puchatek, ja jestem sobie kot, kot w butach na dodatek. Kot w butach na dodatek. Za uchem noszę kwiatek i mruczę mormorando, ja jestem sobie kot, kot w butach na dodatek. Kot w butach na dodatek. Zapraszamy do reklamy. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 000 zł. Bez wątpienia to okazja sezonu.